أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوي عندك يين تي لسون ويرو كوري نغون غو نيك ان شاء الله بو نوغو با فاري جيل بن درس tay ñoo ngi jël anniyatu fi siyami yene ci wéru koor yene ci wéru koor am ku laaj ab laaj ne mal maqsuudu bin niyyati lisiyam mal maqsuudu bin niyyati lisiyami lan lañu jublu ci yene ci wéru koor lan lañ ci jublu yene ci wéru koor lan lañ ci jublu munay yuqsadu biha معرفة الإنسان أن عليه صياما في الغد دمن تي جوبلو خم جوليت بي خم ني امنا لوكو وار تي كور ألك ديغا خم ني ألك امنا كور غولا وار غا ييني دا غاي وور كور غوغو لول لنج تي جوبلو يقصد بها دينن تي جوبلو ييني بوبو ma'rifatu kham al insan doomu adama anna alayhi siyaman fil ghad anna alayhi siyaman fil ghad nit ki na xamne euleuk amna lu ko war ci koor summa yu'zamu alayhi in kana lis siyami al fard legi nak da ci dogu koor gogu su fekenteene farata la ci mom seke kor gogou farata la ci mom aw fil hal in kana lis siyami an nafl wala bu fekenteene kor gogou nafil la tamen mu xam kon sa yo jappeteene war nga jaamu yalla war nga wor da ngay yene ne sa xol da ngay wor farata la wala nafil la yene mbok yi mom moy jaamu yalla bi gëna reey ci jaamu yalla yi niyatul mu'min ablagh min amalihi yene ab julit mo gëna for sax jëf bi mu jëf yene sa yalla dina fay nit ci yeneem lu ko dul fay ci jëfum lool tax ñu bëgg nga yene for tol di def lu bax ndax sa yene ne da ngay def dara lu bax même boko deful yalla fay la tiyabal fim nek ni ci ñun ku yene ne dina wor wër bi mu jeex da nga febar ci digënté bi woro ko yalla dina la fay tiyaba ko wor wer da nga dé ci digënté bi yalla dina la fay ko wor wer kon nañu sellal yene yi bésalat yene yi bu baaxa baaxa baax suñu digënté ak suñu borom ñu fas yene wer wi ñu ñuy wor ni danañ ko wor comme niko yalla bëgge ngir yalla gëreem ñu ngir yalla jéggal ñu suñu bakkar suñ ko défé yalla daf ñuy fay yene moy jitu jaamu yalla yuqsadu bihi sabqul ibada qabla waqtiha bin niyya jaamu yalla bo wara def bala ngay def jaamu yalla gi yene bi mo wara ñeeku ñu kon motax ñu ne jaamu yalla yene moy jitu jaamu yalla fanniyatu as-sabiqa lil ibad yene moy jitu jaamu bala ngay jaamu da ngay yene ba pare damay jaamu mbok yi yene yene sarte la ci li wéral jaamu yalla yene sarte la ci jaamu yalla mu wër yene sarte la ci jaamu yalla gi mu wër lianna shart yakunu qabla al mashrut shart moy jitu lañuy shart shart moy jitu lañuy shart waye yene bobu ndax dañuy taxaw nan bismillah fas yene wor wéru koor gi ci farata yalla ak sunnatu muhammad dede kenn luy nek di wax yene ci lamiñ yene wax ko ci lamiñ lan la bid'a la yenen tibbi alayhi salatu wassalam saxul ne lam yasbut ان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنيه سخول فن نه يونت بي موسنا ييني ديكو واخ تي لامينم سخول تامن نه يونت بي جانغال نا صحابه ي نان لن بوغي دي ييني داغي ديكو واخ تي سن لامين دي يوخ تي كاو سخول فن دو تي فراتا دو تي نافله لا في الفرد ولا في النفل دو تي فراتا دو تي ييني دو تي نافله امام ابو حنيفه اخشافي احمد ñom dem nañ ba waral yene ci jaamu yalla wujubun tasbitu niyya fi layla li siyamil fard ñet ñi ma wax bu hanifa imam shafi'i ak ahmad ñom dañu waral ni dañu saxal ni da ngay yene ci guddigi pour wor fekke da ngay wor farat ci guddigi ngay nafila ngay yene budé ciobare wu la nak budé da ngay volontaire mën nga xey wor tamul ben yene ndax lolou yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam don nako def xey rek daldi wor dane ya aisha ndax ndiki amna fi munako am luñu ndike de munako kon xaarama wor daldi continue ndeysan gis ngeen ndike yenen dana xey du ndiki yen fimu nek ni ku xey ndiki wo da ngay de jar na sa nga ñaan papa yalla dem safara c'est parce que ndiki wo yenen dana xey ndiki wut yenen dana tok wer ci ndu tak kërëm sallallahu alayhi wa sallam werna ne yonentibe alayhi salatu wasalam neena man lam yujma asiyama qabla alfajr fala siyama lahu kep ko xamne da nga yow fajar yene woné da ngay wor ci amoko kon ku yene bala fajar jot su fajar xaje passé so yene sa yene bobu werut wer wi tay ñu ngi commencé kepp ko xamne yene nga jiti da ngay wor lepp lol dana doy du bu la nexe sax nga bañ di be salat bis bu nek yeneel ben yon rek waye ñen ñoo sop ñu ne nga be salat waye bo be salat tamit dara neeku ci ñu ne bu fekke da ngay tukki nak wala nga febar wala nga dog ah nga wara reprendre at su boba da ngay yene wat fa hina izin la budda min niyya jadida lis sawm su boba da ngay bessalat sa yene pour wor mbok yi nañu xamne yene dogu la bo xamne nit ki daf koy dogu ci bir xolam di def jaamu yalla koor la wala nangam la bam mat lol na wer ci ñun ne koor gi da ngay yene damay wor lepp nga dogu ko ci sa xol ñaan yalla yalla dimbali la lolu dadi jeex lolu dadi mat mangi soñu sama bop di len soñ ngeen yeesalat seen yene seen digantek seen borom yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa yenen tibbi neena nit ki dey yalla ngoy fay ci yene def yep yalla ngoy fay ci yene tay ji ci yene ku yene na man damay wor rek parce que wa keur gi dañuy wor suma worul do am tiyaba ku wax ne way graw na anda gay rek xam nga loy am moy anda gay waye ku yene ne man damay jaamu yalla dama bëgg sama borom kontan ci man dama bëgg am ngeureumal sama borom selal sa yene yalla dalay fay ba mu musuk bu len faté na koor yalla ko mom mokay fayal bopom as-sawmu li wa ana ajzi bihi koor mako mom makoy fay kon nak ñu gor gor ci waxtu jaamu yalla lañ nek waxtu am tiyaba lol ñu nan promotion bo jëndé carte 1000 francs ñu jox la 2000 nga jënd 2000 ñu jox la 4000 nga jënd 4000 ñu jox la ñé bo jullé ben tiyaba julli ñu bindal la ku julli ñaar nga julli ñet ñu bind sa yo julle dañ koy renforcer waaw ben bo def man jaa bil hasanati falahu asru amsalha so defé ben fukk la la yalla difay insaini yew nañ shaytané bu mu deugër kecc ubi buntu aljanna tejj buntu safara ñine yeen ñi def lu bax acca bismillah bari len yeen ñi def lu bon arrêté len kon nak gor gor lu len yalla nañu yalla nangul yalla nañu yalla may nu fekke negeni dewen yalla nañu yalla nangul len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.